кланаў, ведаеце, розных нейкіх групаў уплыву, лабійскіх структураў і таго падобнае. З другога боку, аўтарытарныя рэжымы, безумоўна, спрабуюць выглядаць як маналітныя, як скаваныя адной нейкай ідэалогіі, адной карціны светапогляду, іншымі падобнымі рэчамі. Што датычыць канкрэтна гэтай сітуацыі, маю на ўвазе ператрусаў і пераследу, то відавочна, што ніякія сілавікі ці прамыслоўцы ў разлік, на мой погляд, не павінны брацца, бо такога кшталту рашэнне прымаецца аднаасобна, магчыма, пры згодзе ці абмеркаванні там, ведаеце, нейкага найбліжэйшага кола, якое мае доступ да цела. Просто моя версія, што акурат адказнасць за тое, што адбываецца сёння ў нашай краіне, вот сёння я маю на ўвазе 27 сакавіка 2008 года, ну, самі разумееце, на кім ляжыць. Аднак, як бы некаторыя захады, ці некаторыя пазіцыйныя манеўры, якія адбываліся напярэдадні свята волі, я маю на ўвазе, так сказаць, векапомны круглы стол у газеце «Савецкая Беларусія», напэўна, ўсё ж такі не былі спушчаны зверху ўніз, а былі нейкай ініцыятывай на месцах. Аднак гэта падзея значна іншага маштабу. Я маю на ўвазе, напрыклад, публікацыю гэтага круглага стала, які, натуральна, не атрымалі агульнанацыянальны розгалас. Вы слухалі «Экспертызу свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Александр Фядута. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў офісах шэрагу рэдакцый незалежных СМІ і на прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. Намеснік прокурора Менску Алексей Стук паведаміў, што даў санкцыю на правядзенне ператрусу ў памяшканнях радыёрацыі, еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белцат» і ў гарадзенскіх офісах партыі ВНФ і «Бацькаўшчына». Выканаўцы ператрусаў спасаваліся на крымінальную справу ў дачыненні да аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі. У горадні ў грамадскім аб'яднанні «Бацькаўшчына» ператрус працягваўся каля 2 гадзін. Сканфіскаваныя 5 сістэмных блокаў і камп'ютарная дыскета ў офісе БНФ «Адраджэнне», 2 камп'ютары, «Ксерэкс», 200 асобнікаў газеты «Свабода» і кампакт-дыскі. У Варшаве на прэсавай канферэнцыі кіраўнікоў тэлеканалу «Белсат» і «Радыёрацыя» дырэктар «Белсату» Агнешка Рамашэўская выказала спадзяванне, што не толькі польская МЗС, але і адпаведныя структуры Еўразвязу зробяць рашучыя захады для спынення хвалі рэпрэсіяў супраць незалежных журналістаў у Беларусі. А цяпер на хвалях свабоды чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Сённяшняя тэма – ці магла БНР стаць дзяржавай для народу? Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Гаспадзіну старшыні беларускага народнага сакратарыяту, выбранага ад вёскі Ляшоўкі Барысаўскага павета Менскай губерні, Алексея Жаўронка. Прашэнне. Маю гонар прасіць вас, пан старшыня беларускага народнага сакратарыяту, ад імя ўсіх сялян вёскі Ляшоўкі пахадайнічаць перад вышэйшым нямецкім камандаваннем пра скарачэнне памера паставак хлеба, жывёлы для войска па прычыне дрэннага ўраджаю і вельмі вялікіх патрабаванняў нашага мясцовага нямецкага каменданта. Мы не можам іх выканаць. У нас і без гэта амаль ва ўсіх сялян не хапае хлеба. Патрабаванні ж нямецкіх уладаў непамерна вялікіх паставак у армію робяць далейшае жыццё немагчымым. А таму просім, пан старшыня, вашага заступніцтва нашай ніжайшай просьбе не адмовіць нам у гэтым. Прасіцель ад сялян вёскі Ляшоўкі Алексей Жаўронак. Грамадзянам вёскі Ляшоўкі Краснолукцкай воласці Барысаўскага павету Менскай губерні. Просьба ваша ад вашага прадстаўніка Алексея Жаўронка ў народным сакратарыяце БНР атрымана. Народны сакратарыят прыме ўсе залежныя ад яго меры пред вышэйшымі нямецкімі ўладамі, каб найхутчэй усё было зроблена да паляпшэння палажэння вашай вёскі. Лістапад 1918 году. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. І ў Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Валянцінам Мазецам. Валянцін, сяляне звярнуліся да ўлады Беларускай Народнай Рэспублікі. Тыя паабяцалі зрабіць адпаведныя захады. Ці насамрэч яны змаглі дапамагчы сялянам? У дадзеным канкрэтным выпадку сітуацыя вырашылася станоўча для сялян Ляшоўкі. Народны сакратарыят накіраваў зварот да вышэйшай германскай каманды 10-й арміі, прапанаваўшы зрабіць адпаведнае распараджэнне пра памяншэнне па магчымасці рэквізіцыі хлеба і жывёлы ў сялян гэтых вёсак. Убачыўшы, што сяляне на стадыі выжывання, а першая нямецкая акупацыя была нашмат мякчэйшая, чым фашыстоўская акупацыя, тут две вялікія розніцы, і вышэйшае германскае камандаванне распарадзілася мясцоваму каменданту знізіць нормы. Сяляне звярнуліся не да нямецкага камандавання, а да ўладаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Значыць, разумелі, што гэта ўсё ж ўлада. Сведчаннем таго, што народ нават па-за межамі Менска знаў пра БНР, пра тое, што ўрад БНР, народны сакратарыят і рада БНР нешта робіць, яны імкнуцца, наколькі гэта дазваляюць акупацыйныя ўлады, бараніць інтарэсы народа. Адбываюцца звароты не толькі вось абараніць ад гвалту з боку акупантаў, але і звароты ваеннапалонных. І яны хаданічылі перад народным сакратарыятам дапамагчы ім вярнуцца на радзіму. Яны казалі, што яны з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі, і такія захады таксама падтрымаліся. Наступны момант. Ва умовах акупацыі немцы ўстанавілі сістэму, калі нельга было перамяшчацца з аднаго месца ў другое. На пачатку выдаваліся аусвайсы, але потым народны сакратарыят прыняў інструкцыю, паводле гэтай інструкцыі выдаваліся пасведчанні грамадзянаў БНР. І калі грамадзянін, які выязджаў па-за межы Беларусі, прад'яўляў нямецкім уладам гэта пасведчанне, то немцы давалі свабоду для перамяшчэння ў гэтым людзям. Гэта было вельмі важна ў тых умовах. Якім чынам рада БНР пашырала свой уплыў на тэрыторыі Беларусі? Яна пашырала свой уплыў дзякуючы ўтварэнню мясцовых беларускіх радаў. Дзеля гэтага быў выдадзены спецыяльны наказ мясцовым радам, што неабходна разгарнуць шырокую культурна-асветніцкую дзейнасць. Менавіта культурна-асветніцкая дзейнасць. Адзінае магчымае, што можна было зрабіць ва ўмовах акупацыі, немцы ў гэтым не забаранялі, спрыяла масаваму росту нацыянальнай самасвядомасці людзей. Яны ўзніклі ў Бабруйску, ў Радашкавічу, ў Барысаве, Слуцку, Нясвіжы, Койданава, Наваградку, ў Магілёве. Як я вас зразумеў, для ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі было вельмі важна мець падтрымку народа, а значыць бараніць інтарэсы народа. Але наколькі гэта ўсё ж магчымым і рэальным было ва ўмовах акупацыі? Некаторыя гісторыкі памылковаліся, што дзячы БНР былі летуценнікамі, рамантыкамі. Яны не разумелі, што акупацыя тут жорсткая, некія паветраныя палацы сябе будавалі. Неправда. І ў газеце «Беларускі шлях» адзначалася, што мы павінны на дадзены момант абмінуць слова «ўлада». Улада распрацірацца павінна на пэўную тэрыторыю, павінна быць уласнае войска. А ва ўмовах акупацыі гэта зрабіць нерэальна, немагчыма. Яны гэта разумелі. Яны казалі, што на дадзены момант сялянства не паверыць пекным абяцанкам. І дзеля патрэбаў сялянаў трэба правесці грунтоўную зямельную рэформу. А калі ўся ўлада знаходзіцца ў акупантаў, супрацьстаяць гвалту сілай было вельмі складана. Калі няма свайго войска ўласнага, якое здольна бараніць інтарэсы свайго народа, то тады народ вымушаны карміць чужое войска. Двое ўладзе па сутнасці. А каму больш верылі людзі? Уладам БНР ці акупацыйным нямецкім уладам? Акупацыйных уладаў яны баяліся, а ўрад БНР для іх не ўяўляў ніякай пагрозы. Значная частка от людзей верыла, што, як заяўляў Антон Луцкевіч, акупацыя не можа быць вечнай. Сяляне бачылі ў асобе народнага сакратарыяту абаронцу ад гвалту з боку акупацыйных улад. Доказам гэтага з'яўляюцца шматлікія скаргі на дзеянні акупацыйных уладаў, што паступалі народны сакратарыят ад сялянаў вёскі Надрэцкі, Лашаны, Заслаўскай воласці, з вёсак і Вянецкай воласці Менскага павету, грамадзянаў Вітоўніцкай воласці, Валасевіцкай валасной управы, з Барысаўскага павету Менскай губерніі. І нават не толькі з Менскай губерніі, справа ў тым, што даехаць было вельмі складана атрымаць пропуск. А вось хадакі, якія ішлі, яны даходзілі нават аж з Віленскай губерніі. Урад БНР праводзіў рэгістрацыю і ўладкаванне нават беспрацоўных. Напрыклад, на працягу толькі лістапада 18-го года было працаўладкавана 158 чалавек. 14 ліпеня 1918 года, напрыклад, сяляне вёскі Крамянец Хаценчыцкай воласці Вялейскага павету Віленскай губерніі звярнуліся да народнага сакратарыята з просьбай памагчы ў справе атрымання лесу для адбудавання пагарэлых у выніку ваенных дзеянняў хатаў. Пасля звароту народнага сакратарыяту да прадстаўнікоў акупацыйных уладаў зямельны аддзел Савета сялянскіх дэпутатаў, што самае цікавае, Савет сялянскіх дэпутатаў у той час дзейнічаў ва ўмовах акупацыі, што вельмі рэдкая такая з'ява, Хаценчыцкай воласці 22 ліпеня 1918 года такі дазвол атрымаў, і палова вёскі была адбудаваная. З дробных такіх асобных фактаў, асобнай дапамогі шараговому жыхару Беларусі і складалася суцэльная гісторыя. Магчыма, улады БНР мелі нават нейкую сацыяльную праграму? Можна сказаць, што абвяшчаючы ўстаўныя граматы, Рада БНР і народны сакратарыят імкнуліся стварыць сацыяльна арыентаваную прававую дзяржаву. Нямецчына не збіралася прызнаваць БНР. Дык у якую гульню гуляла тады Нямецчына? Плашчыне той размовы, якую мы вядзем. Нямецчына зыходзіла сваіх геапалітычных інтарэсаў. А геапалітычны інтарэс заключаўся ў тым, каб з тэрыторыі, якую яны атрымалі як заклад пад кантрыбуцыю, атрымаць як мага больш матэрыяльных рэсурсаў. Другі момант, такі інтарэс, не дапусціць тут стварэння дзяржаўнага ўтварэння і прызнанне яго для таго, каб савецкая Расія не разгарнула ваенныя дзеянні і не давялося ваяваць на два франты. Чаму тады нямецкія акупацыйныя ўлады цярпелі нейкую БНР, а не ўзялі і не расстралялі, скажам, увесь урад гэтай Беларускай Народнай Рэспублікі? Навошта ім быў гэтат нарост? Фармальна заяўляючы, што яны падтрымаюць нацыянальныя рухі, яны не хацелі накаляць тут сітуацыю, каб не прывесці да паўстання, да ўзброенага выбуху. Прасцей рабіць выгляд, што ты не заўважаеш створаную структуру нейкую, якая заяўляе пра свае паўнамоцтвы, але па прычыне таго, што яна не мае ўзброенай сілы, не можа цябе супрацьстаяць, не можа цябе адтуль прагнаць, чым ціснуць далей і выклікаць масавыя выступленні супраць. Дык які шчаслівы збег абставінаў гарантаваў бы захаванне абвешчанай БНР? Такім шчаслівым збегам абставінаў магла быць, па-першае, падтрымка БНР з боку краін Антанты, Англіі, Францыі і США, якая да іх далучылася, якую, напрыклад, атрымалі ў той час прыватнасці Польша, Эстонія і Латвія. І змаглі аднавіць сваю дзяржаўнасць, і тая ж самая Эстонія і Латвія пратрывалі яшчэ да пачатку Другой сусветнай вайны. Па-другое, узровень самасвядомасці беларускага народа павінен быў быць дастаткова высокім для таго, каб стварыць уласнае войска і са зброяй у руках бараніць сваю дзяржаўную незалежнасць. Але у тых умовах значная частка тых, хто мог скласці ядро беларускага войска, больш за 600 тысяч беларусаў, апынуліся па-за межамі Беларусі. На паўночна-заходнім фронце, у Фінляндыі, дарэчы, цікавы факт захаваўся, як час склікання ўся беларускага з'езда з Фінляндыі салдаты беларусы прыслалі 28 рублёў на будаванне беларускай дзяржаўнасці, а ў той час гэта вялікія грошы. А ў умовах, калі салдат нічога не трымоўвае яшчэ і знаходзіць магчымасць выслаць грошы, то першы за ўсё гэта як чыста сімвалічны факт прызнання. Па-другое, на румынскім фронце каля 100 тысяч беларусаў былі ўжо згрутаваны, аб'яднаны, і яны былі гатовыя прыйсці на тэрыторыю Беларусі і тут са зброяй у руках бараніць інтарэсы народа. Але ні нямецкія ўлады, ні аўстра-венгерскія не прапусцілі беларусаў пра свае лініі фронту на Беларусь. Вы казалі, што шчаслівым збегам абставіну магло б быць падтрымка БНР з боку Англіі, Францыі, США. А што было б, калі б сапраўды яны прызналі БНР? Было б тое самае, што было з Эстоніяй, з Латвіяй. Мы маглі б спакойна будаваць сваю дзяржаву пры падтрымцы. А ў савецкай Расіі, безумоўна, той час не хапіла бы рэсурсаў ужо весці ваенныя дзеянні. Безумоўна, яны б такі вот паход маглі б зрабіць з савецкай тэрыторыі да Менска, але пры дапамозе войск Антанты, калі б было створана беларуская войска зноў жа, іх маглі б адкінуць назад. Дарэчы, такі ж нешчаслівы лёс напаткаў і Украіну. А чаму Антанта падтрымала Польшу, Эстонію, Латвію, не падтрымала Беларусь і Украіну? Но зноў жа гэта палягае ў сферы геапалітычных інтарэсаў. Краіны Прыбалтыкі, а потым Польшча, складалі своеасаблівы санітарны кардон на мяжы савецкай Расіі. Па-першае, па-другое, тыя ж самыя Англія і Францыя, тыя США мала што ведалі ў той час пра Беларусь ці пра тую ж Украіну, ім яны проста былі нецікавыя. Беларуская Атлантыда без бар'ераў. На хвалях Радыё Свабода выслухалі чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Яе падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі. Адзін дзень у БНР. Выбіраем пераможцу разам. Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу. Матеріали конкурса будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жюри ми обвістимо переможців. Вибирайте свій день у БНР. Адрес: свобода.орг.